والذی نفسی بیدہ، قسم ہے یہ حضرت ابو عامر اشعری سے روایت ہے مسند احمد میں، والذی نفسی بیدہ ما جاءنی قط الا وانا عارفہ الا ان تکون ھذہ المرہ، اس ہستی کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جبرائیل میرے پاس آئے ہوں مگر میں ان کو پہچان لیتا تھا۔ یعنی حضرت جبرائیل ایک تو آتے تھے فرشتے کی اصل شکل تھے، وہ تو غیر مرئی تھی، صرف آواز سنائی دیتی تھی، اور وہ بھی آواز بھی لفظی نہیں ہوتی تھی، بلکہ جیسے گھنٹیوں کی گھنمناہٹ سی ہو، گھنٹیوں کے اندر جو آواز پڑ رہی ہوتی ہے، جیسے تار گھر میں کبھی گر گر گر تر تر یہ جو ہوتا تھا گٹ گر، لیکن اسی سے پھر میسج بنا لیا جاتا تھا، تو اس طرح کی آواز آتی تھی، اور اس کے ساتھ ہی وہ الفاظ کے ساتھ ہی مفہوم حضور کے قلب پر اتر جاتا تھا، تو وہی تو اس شکل میں آتی تھی۔ لیکن متعدد مواقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے، جس کا ایک واقعہ یہ ہے جو یہاں سامنے بیان آ گیا ہے، اور عام طور پر ایک نہایت خوبصورت صحابی تھے حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ، ان کی شکل میں آتے تھے، لیکن حضور پہچانتے تھے، پہچان جاتے تھے کہ یہ دحیہ نہیں ہے، یہ دحیہ کی شکل میں حضرت جبرائیل ہے۔